สี่ปัจจยปัจจยานิยานุโลมนเหตุทุกขนัย190อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระติกนัย191สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัย192สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยและณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละทัศกนัย193กับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยจนถึงอาเสวนปัจจัยเหมือนกันเมื่อนับนักกรรมปัจจัยเข้าแล้วก็มีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยและณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละจุดทัศกนัย194สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัย ณอุปนิสสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยและณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีสกนัย195สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารัมมณทุกกนัย196เหตุปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสสยปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอัตถิปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระติกนัย197สหชาตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสสยปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีณเหตุปัจจัยเป็นมูลณอธิปติทุกกนัย198เหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระนิสสยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอุปนิสสยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระ มัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยกับณอธิปติปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระมัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระจตุกนัย200สหชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระนิตยปัจจัยกับละมี1วาระกรรมปัจจัยกับละมี1วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระฌานปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระย่อทุกขนัยมีณอนันตรปัจจัยเป็นต้น201เหตุปัจจัยกับณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิสัยปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยกับละมี5วาระสหชาตปัจจัยกับละมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระนิตยปัจจัยกับละมี5วาระกรรมปัจจัยกับละมี5วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี5วาระอินทรียปัจจัยกับละมี5วาระฌานปัจจัยกับละมี5วาระมัคคปัจจัยกับละมี5วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระอธิปัจจัยกับละมี5วาระอวิคตปัจจัยกับละมี5วาระติกนัย202สหชาตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระนิตยปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระ อาหารปัจจัยกับนะอุปนิสติยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนะอุปนิสติยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนะอุปนิสติยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนะอุปนิสติยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนะอุปนิสติยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนะอุปนิสติยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนปุเรชาตทุกกนัย203เหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอารัมมณปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนิสติยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสติยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระติกนัย204อารัมมณปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสติยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสติยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย205สหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อณปัจฉาชาตทุกกนัย206เหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับณชาตปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับณปัจฉาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับณฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณฌานปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระติกนัย207อารัมมณปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยกับณฌาณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระจตุกนัย208สหชาตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระนิตยปัจจัยกับละมี1วาระกรรมปัจจัยกับละมี1วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระ ชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อณอาเสวนทุกกนัย209เหตุปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอุปนิสยปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระชานปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระมัคคปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระติกนัย210อารัมมณปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอุปนิตยปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระชานปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระมัคคปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยกับและณเหตุปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระจตุกนัย211สหชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระนิตยปัจจัยกับละมี1วาระกรรมปัจจัยกับละมี1วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระชานปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บย่อนกรรมทุกกนัย212

อัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี9วาระติกนัย216อารัมมณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระจตุกนัย217สหชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระนิตยปัจจัยกับละมี1วาระกรรมปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระฌานปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระอัตถิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บย่อณอาหารทุกกนัย218สหชาตปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระนิตยปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระอัตถิปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อณอินทรียทุกกนัย219สหชาตปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระนิตยปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมี1วาระอัตถิปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อณฌานทุกกนัย220อารัมมณปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระนิตยปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระอุปนิสัยปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับณฌานปัจจัยมี1วาระ สัมปยุตตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระมุงเล็บย่อนมัคคติกนัย221อารามณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาอุปนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยและนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย222สหชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนัสสัมปยุตตะทุกกนัย223เหตุปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระมัคคปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัตถิปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระติกนัย224สหชาตปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ